เดี๋ยวเราจะมาต่อที่สายของคุณเดียแล้วกับเรื่องราวของมากับยายนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะขออนุญาตทักทายพี่ชายที่น่ารักก่อนนะครับพี่แจ็คกี้อดิศรพึ่งยาส่งข้อความมาแซวบอกว่าเอ้านี่อายุ43แล้วเหรอนึกว่า35นะอ่ะตอนนี้ก็เดี๋ยวทางช่อง7สีนะครับก็จะมีการถ่ายทอดสดฟุตบอลเดฟเพโพคาวนะครับผู้ฟังนะฮะหลายคนนะฮะห่างหายการชมฟุตบอลไปนานก็สามารถเปิดช่อง7สีรับชมฟุตบอลพร้อมกับเปิดนะวิทยุฟังเดอะช็อคไปด้วยพร้อมๆกันได้นะครับนะวันนี้เนี่ยพี่แจ็คกี้เนี่ยให้เสียงบรรยายนะครับนะฮะไม่แน่ใจว่าไปกับต๊อปวาทิตหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจนะฮะก็ฝากติดตามด้วยแล้วพูดถึงฟุตบอลปุ๊บนะฮะ Facebook ผมก็แจ้งเตือนขึ้นมานะวันนี้ของปี2012ฟุตบอลยูโรนะฮะจำได้เลยคืนนั้นเนี่ยฟุตบอลยูโรนะถ้าจำไม่ผิดนะจะไม่ใช่ฟุตบอลโลกอ่ะไปภาคฟุตบอลอยู่ที่สยามพารากอนนะฮะเออผ่านไปไวมากเลย8ปีแล้วนะครับไม่ต้องเป็นฟุตบอลโลกสิไม่ใช่ฟุตบอลยูโรเนาะเพราะจริงๆไอ้ฟุตบอลยูโรถูกแล้วเพราะว่าจริงๆฟุตบอลยูโรต้องเตะปีนี้2020นะแต่เจอโควิดก็เลยเลื่อนนะครับเอาครับตอนนี้ด้านนอกให้สัญญาณน้องเดียอยู่ในสายเป็นที่เรียบร้อยเราจะมาฟังเรื่องนี้พร้อมกันครับมากับยายเหตุการณ์ย้อนกลับไปเมื่อ4เดือนที่ผ่านมาที่บ้านพักในจังหวัดชัยภูมินะฮะเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นไงมาติดตามฟังเรื่องนี้กันครับสวัสดีครับน้องเดีย สวัสดีค่ะ น้องเดียเสียงดังฟังชัดเลยนะครับน้องเดียโทรศัพท์มาจากที่ไหนครับเนี่ย ชัยภูมิค่ะ อยู่ที่จังหวัดชัยภูมิก็ฟังเดอะช็อคผ่านทาง YouTube ค่ะใช่ค่ะ ติดตามรับฟังทุกวันไหมครับ ทุกวันค่ะคุณแม่พาฟัง อ๋อเหรอน่ารักจังเลยคุณแม่ฟังด้วยเหรอ ฟังมาหลายปีแล ้ วค่ะ อ๋อคุณแม่ฟังมาหลายปีแล้วนะครับนะฮะ ใช่ค่ะ แล้วคุณแม่เนี่ยคือยังไงเดี๋ยวเขาอยู่ชัยภูมิแล้วฟังเดอะช็อคเนี่ยคือยังไงใครแนะนำให้ฟังอะไรไงครับนะคุณแม ่ก็เริ่มแรกเป็นคนพาแม่ฟังก่อนค่ะ อ ๋ อ แล้วก็ฟังเรื่องผีค่ะแล้วทีนี้แม่เขาติดใจอะค่ะเขาก็หาฟังไปเรื่อยๆอย่างนี้เลยค่ะอ ืมนะฮะก็สุดท้ายก็ได้มาฟังกันเป็นขาประจำกันเลย ค่ะ นะครับที่ชัยภูมิฝนตกไหมครับช่วงนี้ ไม่ตกเลยค่ะร้อนมาก ๆไม่ตกเลยหรอ ไม่ตกเลยค่ะไม่ค่อยตกเลยค่ะ อ๋อเหรอฮะอ่ะนะครับเนี่ยก็ให้ฝนตกนะแบบทั่วฟ้าแล้วกันเนาะนะจะได้ดับร้อนกันได้ฮะเดียมาว่ากันถึงประสบการณ์เรื่องนี้ดีกว่านะครับเกิดขึ้นก็ไม่นานสักเท่าไหร่4เดือนที่ผ่านมานี่เอง ขอแก้ข่าวหน่อยค่ะไม่ใช่4เดือนค่ะคือตั้งแต่ปีที่แล้วช่วงวันแม่ค่ะ อ๋อก็ประมาณสักเกือบปีละนะฮะ ใช่ค่ะ 9เดือน10เดือนแล้วครับเรื่องราวเหตุการณ์เป็นไงครับเดียไหนลองเล่าให้พี่ฟังหน่อยสิครับ คือช่วงนั้นนะคะมันเป็นช่วงวันแม่แล้วหนูอ่ะไปฝึกงานที่ชลบุรี ครับ แล้วคราวนี้เขาให้กลับมาพักที่บ้านได้อาทิตย์นึงอะค่ะแล้วคุณแม่น่ะเขาไปเที่ยวต่างประเทศ3เดือน ครับ น้องสาวเราต้องอยู่บ้านคนเดียวอะค่ะแล้วคุณยายอะเขาอยู่บ้านอีกหลังไม่ได้อยู่ร่วมกันกับเรา ครับ แล้วพอหนูกลับมาค่ะหนูก็เลยไปเยี่ยมยายอย่างเงี้ยค่ะก็ไปถามสาธุสุขดิบกันเจ๊ก็บอกว่าเมื่อคืนเนี้ยแกนอนไม่หลับมันมีบางอย่างมากวนแกอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ถามว่ามันมีอะไรหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะเจ๊บอกว่าตอนที่แกนอนอยู่อะค่ะแกสวดมนต์ไหว้พระแล้วอะแกติดไฟนอนแกกำลังจะนอน ครับ ยังไม่หลับเลยมันมีเหมือนอะไรวิ่งอยู่บนหลังคาบ้านนะคะ อ๋อ เขาก็นอนฟังว่ามีอะไรวิ่งอยู่บนหลังคาบ้าน ครับ แล้วทีเนี้ยมันมีเสียงเหมือนคนกระโดดเข้ามาในห้องน้ำอะค่ะพอคนกระโดดเข้ามาเป็นเสียงกระโดดเข้ามาในห้องน้ำอะทุกอย่างก็เงียบนะคะแล้วแกคิดว่าคงไม่มีอะไรแล้วแหละแกมันมีเสียงคนมาเรียกแกมาเรียกแกว่าแม่ แล้วเสียงที่มันเรียกเป็นเสียงผู้หญิงผู้ชาย เสียงไม่แน่ใจค่ะนังจำไม่ได้แต่ว่ามันเรียกแกว่าแม่แกบอกอย่างนี ้ แต่แบบภาษาคนแก่เขาพูดนะคะเป็นภาษาอีสานนะ อีแม่อีแม่แบบเนี้ยนะ ใช่ค่ะแม่แบบเนี้ยค่ะ ครับ แล้วทีนี้แกบอกว่าพอแกได้ยินแบบนี้แกก็ขยับตัวไม่ได้เลยจนกระทั่งตี 3แกถึงลุกขึ้นมาได ้ครับ เราก็เลยบอกว่างั้นถ้ายายนอนไม่ได้เดี๋ยวคืนนี้ยายไปนอนกับพวกหนูแล้วกันเนาะ อะไรแบบนี้ค่ะ ครับ พอถึงเย็นของวันนั้นนะคะแกไม่มาสักทีจน6โมงเย็นแล้วอ่ะหนูกับน้องสาวอ่ะก็เลยตัดสินใจขี่มอเตอร์ไซค์ไปรับแก ครับ แล้วไปเจอแกช่วงกลางบ้านพอดี อ๋อ ศาลากลางบ้านนะคะ ครับ แกปั่นจักรยานมาก็เลยให้น้องสาวลงไปปั่นแทนแล้วเราอ่ะเอาแกซ้อนท้ายมาพอถึงจังหวะเข้าบ้านนะคะน้องสาวเอาจักรยานมาจอดแล้วก็จะเอาตะกร้าเขาจะมีตะกร้าของเขาอะค่ะตะกร้าแล้วก็กระเป๋าผ้าเขาพอเขาหยิบขึ้นมาจังหวะที่เขาหยิบขึ้นมาค่ะต่อหน้าหนูเลยนะคะหนูเห็นว่ากระเป๋าผ้ามันขาดออกเลยขาดออกจากกันขาดออกจากกันแล้วของกระจายหมดเลยอะค่ะของข้างในยาเยอะแยะอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่ว่าน้องสาวหนูอะเห็นว่าเป็นคนอะถือมีดเดินเข้ามาแล้วก็ตัดกระเป๋าขาดไปเลยคือช่วงนั้นอะน้องสาวหนูท้องอ่อนด้วยนะคะแต่ว่าไม่มีใครรู ้ ตั้งครรภ์อยู่แต่ว่าคนในบ้านยังไม่รู้อะค่ะเขายังไม่ได้บอกใคร ครับ น้องยายแกก็เลยบ่นว่าถือยังไงเนี่ยของยายอะหล่นหมดเลยน้องสาวหนูก็เลยบอกว่าถ้ากระเป๋ามันขาดกระเป๋ายามันขาดเนี่ยเขาก็เลยก้มลงหยิบกระเป๋าสรุปกระเป๋าไม่ได้ขาดค่ะซึ่งหนูก็เห็นว่ามันหลุดออกจากกันจริง ๆฮัลโหลซึ่งเราเห็นแต่พอไปดูเขาไม่ได้ขาด เราคิดว่าเอ้าเราเลยว่าเราตาฝาดหรือเปล่า เ ราคิดว่าเราตาฝาดนะคะเราก็เลยไม่ได้คิดอะไรพอเรามานั่งกินข้าวกันนะคะเราก็เลยคุยกับยายว่า ครับ ถ้าเขาอ่ะตามยายมาจริงๆน่ะนั่นก็แสดงว่าเขาว่าอยู่กับตัวยายนั่นแหละหนูก็เลยพูดแบบนี้เพราะว่าคุณยายอะค่ะเขาชอบไปหาหมอที่เขาเรียกว่าหมอธรรมอย่างเงี้ยค่ะพวกหมอดูอะไรเงี้ยเวลาแกเจ็บป่วยตามร่างกายอะค่ะเราก็เลยนั่งคุยกับแกอย่างเงี้ยไปสักพักก็พูดทำนองท้าทายเขาด้วยละค่ะ เ ออเราก็บอกว่าบ้านเรามีเจ้าที่นะเขาเข้ามาไม่ได้หรอกอะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วทีนี้น้องสาวเราอะเขานั่งอยู่อ่ะแล้วเขาก็เดินเข้าห้องไป คร ับ แล้วเขาก็เดินมาแล้วเขาก็หน้าเครียดเลยเขาทำหน้าเครียดเสร็จแล้วเขาก็พูดซีเรียสด้วยค่ะบอกว่าให้เราอ่ะปิดประตูบ้านแล้วพากันเข้านอนได้แล้วตอนนั้นเพิ่งจะ2 ทุ่มเองค่ะเข้านอนได้แล้วเราก็เลยพายายอ่ะเข้าห้องคุณยายเป็นคนนอนตะวันนะคะเพราะเขาแกเข้าห้องได้แกก็หลับไปเลยช่วงเราอ่ะยังไม่นอนช่วงนั้นประมาณ4 ทุ่มตัวกว่าเราคิดว่าได้เวลานอนแล้วล่ะเราก็เลยปิดไปแต่ว่าเปิดไฟหัวเตียงไว้เปิดโคมไฟอะค่ะน ้ องสาวจะนอนข้างล่างข้างเตียงพอเรานอนไปสักพักเราคิดว่าเราหลับอะค่ะแต่รู้สึกว่าเหมือนกับยังหลับไม่สนิทนะพี ่ เราเห็นยายอะนั่งนอนแต่งหน้าในที่นอนนะคะข้างๆเราอะนอนแต่งหน้าแล้วก็ทาปากสีแดงแล้วก็เลยคิดในใจว่าเอ้าแล้วจะมาแต่งหน้าอะไรตอนนี้เนี่ยเราก็เลยคิดอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเราก็หันหลังใส่แล้วแกก็มาลูบหลังเราเหมือนก็แบบแกน่ะคือชอบลูบพวกหนูอยู่แล้วลูบหัวลูบหางเงี้ยค่ะเวลาหลานนอนอ่ะแต่ทีเนี้ยแกลูบไม่หยุดสักทีลูบแล้วก็ลูบเรื่องทั่วตัวเราอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าตอนนั้นขนคอลูกเลยนะพี ่ เราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ามันแปลกๆแล้วพอเราคิดแค่เนี้ยพี ่ มือแกจับหลังคอหนูอ่ะจับหลังคอหนูรู้สึกเลยนะว่ามันไม่ใช่มือของแกเพราะว่ามือคนแก่มันเหี่ยวใช่ไหมคะ ครับ แต่มือเนี้ยเป็นมือเล็กๆนิ้วยาวๆอ่ะพี ่ แล้วเป็นมือที่ชื้นเหงื่อเป็นอุณหภูมิของร่างกายคน อ ่ะพี ่คือมันดูอุ่นๆร้อนๆอย่างเงี้ยเหรอ ใช่ค่ะเป็นมือที่มีชื้นเหงื่อมันมือคนนะคะ ครับครับ ตอนหนูก็ผวาเลยพี่ผวาแบบหันไปมองแกเลยว่าคนที่นอนข้างเราใช่ยายเราจริงๆไหม ครับ แล้วก็จึงเห็นแกนอนหันหลังให้เราอยู่อะค่ะ อ๋อก็คือยายเราจริงๆนั่นแหละ ใช่คือยายเราจริงๆนั่นแหละแล้วก็รู้คิดว่าตอนนั้นเราฝันแน่ๆเลยตอนที่เราตื่นขึ้นมาหนูไม่ได้ตื่นเพราะว่าหนูผวาอย่างเดียวนะคะแต่ว่าตื่นเพราะว่าได้ยินเสียงโวยวายของน้องสาวด้วยค่ะเราก็ฟังเขาไม่เข้าใจหรอกรู้สึกว่าเขากำลังคุยโทรศัพท์อยู ่ กับใครนี่แหละสรุปเขาคุยโทรศัพท์อยู่กับคุณแม่ที่อยู่ต่างประเทศ อ๋อ ตอนนั้นน่ะเพิ่งจะ4 ทุ่มกว่า ๆ เราก็เลยถามเขาว่าเป็นอะไรวุ่นวายทำไมอะไรเงี้ยเขาก็เลยพูดขึ้นมาว่าเขาโดนผีหลอกเขาโดนผีหลอกหนูก็เลยลุกขึ้นเลยเลยลุกขึ้นว่าโดนหลอกยังไงโดนอะไรหนูก็ถามเขาอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกว่าเขาเห็นแล้วว่าหนูอ่ะกดโคมไฟลงเพื่อที่จะไม่ให้แสงมันสว่างมากเขาก็เลยหันหลังเข้าฝาผนังเพื่อจะเตรียมตัวนอนคือเหตุการณ์มันผ่านไป ค่ไม่ถึง10นาทีอ่ะค่ะจังหวะที่หนูเคลิ้มหลับกับที่เขาเกิดเรื่องอ่ะเขาบอกว่าเขานอนหันหลังอยู่อ่ะแล้วเสื้อเขามันกระตุกเหมือนมีคนดึงเสื้อข้างหลังเขาเขาเข้าใจอ่ะว่าเป็นหนูเขาก็เลยตะว่าจะหันมาด่าด่าหนูว่าไปกวนเขาทำไมเขาจะนอนแล้วเขาหันกลับมาสิ่งที่เขาเห็นนะพี่มันเป็นผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่ปลายตีนเขา เออ นั่นเขาบอกว่าเขาเห็นตาเนื้อเลยค่ะแล้วผู้หญิงคนนั้นน่ะกำลังจะก้าวขาขวาเนี่ยมาค่อมเขาแล้วลิ้นของผู้หญิงคนนั้นยาวมากเขาบอกลิ้นเขายาวมากๆเลยเลียกำลังเลียขาเขาอยู ่เอ้ย เพราะว่าตอนกลางวันอ่ะเขาบ่นว่าเขาปวดขาคนท้องอ่ะค่ะเขาจะปวดขาเลียขาเขาอยู่เขาก็ช็อกเลยเขาก็มองผู้หญิงคนนั้นตาไม่กระพริบเลยพอผู้หญิงคนนั้นเห็นว่าเขาเห็นอ่ะเห็นว่าน้องสาวหนูเห็นเขาอ่ะเขาก็หลบไปมุมเตียงอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็ยังเห็นเขาอยู่อย่างเงี้ยเพราะว่าไปหัวเตียงมันยังไม่ได้ปิดอะค่ะพี ่ครับ แล้วน้องสาวหนูก็เลยว่าไม่ต้องหลบพูดกับน้องว่ากูเห็นหน้ามึงแล้วอย่างเงี้ยค่ะพอเขาพูดอย่างเงี้ยเขาก็พยายามหลบเข้าไปในมุมอีกน้องหนูก็เลยว่ากูจำมึงได้นะแล้วกูก็รู้ด้วยมึงเป็นใครเขาเห็นหน้าตาของผู้หญิงคนนี้ค่ะ คร ับ แล้วคราวเนี้ยเขาเห็นต่อหน้าต่อตาเลยว่าผู้หญิงคนนี้พอหลบเข้ามุมไปอะมันกระจายเป็นควันค่ะพี่กระจายเป็นควันอะแล้วลอยเข้าไปอยู่ในตะกร้ายายอะค่ะลอยเข้าไปอยู่ในตะกร้ายายเลยเห็นต่อหน้าต่อตาเลยค่ะ เหรอ เขาก็เลยรีบโทรหาแม่เลย ครับ หนูฟังแล้วหนูฟังแล้วแม่ก็ฟังอยู่ด้วยกันหนูอะแม่ก็เลยบอกว่าไหนขอแม่ดูตะกร้าหน่อยสิแม่พูดอย่างนี้ใช่ไหมคะ คร ับหนูกับน้องก็เลยลุกขึ้นไปพร้อมกันสองกล้องอะไปทางตะกร้า ครับ สักแม่ก็เงียบไปพักนึงแล้วก็บอกว่าเอาตะกร้าไปตั้งไว้ข้างนอกหนูก็เลยเป็นคนหิ้วตะกร้าเอาไปตั้งไว้หน้าทีวีอะค่ะช่องรับแขกอะค่ะของโซฟาแล้วคืนนั้นน่ะพี่หนูก็แบบมันก็กลัวค่ะเป็นความกลัวหนูก็เครียดเลยค่ะเพราะว่ากลัวเขามากวนน้องเพราะว่าน้องหนูอะเขาเจอเหตุการณ์แบบนี้บ่อยเขาเจอเหตุการณ์รุนแรงแบบนี้บ่อย คร ับ แล้วก็กลัวยายเป็นอะไรด้วยค่ะคนแก่หนูก็ไม่กล้านอนทั้งคืนเลยหนูก็คิดว่าเอ้าเขาเข้ามาได้ไงอะ คร ับ เขาเข้ามาได้ยังไงในเมืองบ้านเรานี้เจ้าที่บ้านเราไม่เคยมีอะไรแบบนี้เลยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจังหวะที่เรานอนอยู่เงี้ยทั้งคืนอ่ะหนูจะได้ยินเสียงเข้าของในบ้านนะคะเสียงประตูมันปิดเปิดอย่างประตูห้องเราอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นยังไม่ได้ซ่อมประตูเวลาเปิดมันจะเสียงดังเอี๊ยดอ้าแล้วมันจะดังสนั่นบ้านทั้งคืนเลยค่ะแล้วจนกระทั่งช่วงตีสามพี่อะช่วงตีสามหนูคืนหลับแป๊บเดียวไม่ถึง10นาทีตอนนั้นดูแล้วมันเพิ่งตีสามเคลิ้มหลับไม่ถึง10นาที ครับ หนูเห็นตัวเองอะค่ะยืนอยู่นอกบ้านพี่ทั้งที่หนูยืนอยู่ในบ้านอะ hey. เขาแต่งตัวเหมือนหนูตอนกลางวันทุกอย่างเลย จริงเหรอคือณตอนนั้นคือ เราตาเขาอะไม่ใช่เราอะ เรากำลังเรานอนอยู่ถูกไหม ใช่ค่ะนี่หนูยืนมองเขาจากในบ้านอย่างเงี้ยหนูคิดว่าหนูฝันแหละหนูตัวหนูฝันหนูยืนมองเขาจากในบ้านแต่ในมือเขาอะถือมีดปลายแหลมอยู่ค่ะพี่แล้วเขาก็ใช้มีดนะชี้หน้าหนูเขาก็เดินอ้อมมาตรงหน้าต่างที่หนูวางตะกร้าไว ้ แล้วขาเขาอะมันก็ก้าวเหยียบโซฟาเข้ามาค่ะพี่ในความฝันหนูช็อกมากแล้วหนูก็ถอยหลังเข้าไปในห้องเลย ครับครับ แล้วทีเนี้ยหนูก็ตื่นใช่ไหมตื่นเพราะว่าเสียงประตูห้องเราอะห้องที่เรานอนอยู่มันดังแก๊กแก๊กแก๊กแก๊กพอหนูตื่นปุ๊บคือแบบไม่มีอาการงงอะไรเลยค่ะมองหน้ากับน้องสาวเลยมองหน้ากันเลยเพราะว่าหนูยังไม่หลับแล้วก็หันไปมองประตูอ่ะจังหวะนั้นนะคะพี่มันเหมือนมีคนมาเปิดประตูเหมือนจะเปิดประตูเข้ามามันดังแก๊กแก๊กแก๊กอย่างเงี้ยหนูวิ่งลงจากเตียงไปเปิดไฟแล้วก็ดันประตูไว้เลยค่ะจังหวะที่หนูดันประตูไว้อ่ะพี่หนูเห็นประตูมันดันเข้ามาข้างในเลย คือพยายาม ดันเข้ามาเหมือนมีคนดันอยู่ข้างนอกอะค่ะเขาไม่ได้กระแทกตึงๆนะคะแต่ว่าประตูมันค่อยๆดันเข้ามามันเป็นประตูไม้อัดนะพี ่ ตู้หนูก็ดันประตูไว้อะค่ะ คร ับคือแบบจนทุกอย่างเงียบสงบไม่มีเสียงอะไรนะคะเพราะตอนนั้นหมาเอาไปไว้ที่นาหมดเลยแล้วหนูก็มานั่งจ้องประตูอยู่งั้นนะคะพี ่ครับ พอมองนาฬิกามันเพิ่งจะตี 3:14 นาทีอะ ฮัลโหล ใช่ค่ะมัน มันเป็นเหตุการณ์ที่ใหญ่มากจนเหมือนแบบคืนนั้นมันนานมากเลยอะค่ะพอตีสามจังหวะที่เรานั่งอยู่งั้นเลยนะคะไม่กล้านอนเลยจนตีสามครึ่งอะ30นาทีอยู่ดีๆใหญ่ชกก็ลุกขึ้นมาเลย ครับ ลุกขึ้นมาแล้วก็ถามเขาว่ากี่โมงแล้วกี่โมงแล้วยายจะกลับบ้านเขาพูดอยู่อย่างเง ี้ ยค่ะเราก็บอกว่ายายจะเย็นๆยายฟังหนูก่อนม ัน เพิ่งตีสามครึ่งยายยังไปตอนนี้ไม่ได้หนูก็บอกอย่างนี้ใช่ไหมคะ ครับครับ แกไม่ฟังอะไรเลยนะพี่แกแบบยายจะกลับบ้านยายจะกลับบ้านยายจะกลับบ้านกี่โมงแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ม ันเช้าแล้วเดี๋ยวยายไปทำบุญไม่ทันจะพูดอย่างนี ้ครับ แล้วแกก็แบบแกก็เตรียมของแกหิ้วของแกโกกากเลยค่ะแกคือแกไม่ฟังเราเลยอ่ะเราก็เลยคุยกับน้องว่าโอเคเราไปส่งยายกัน ครับ พอจังหวะที่ยายเขาอ่ะจะก้าวขาออกจากบ้านนะคะแกเหมือนแกรู้สึกตัวค่ะพี ่ แกหันมามองหน้าหนูแล้วแกก็ถามว่ากี่โมงแล้ว ครับ หนูบอกว่าตีสามครึ่งตีสามครึ่งอยู่ หร อแล้วยายออกมาทำไมแกพูดอย่างเงี้ยอ่ะแล้วแกก็เลยว่ามันกลับเข้าไปนอนยายยังไม่กลับตอนนี้หรอกแกพูดอย่างเงี้ยแล้วก็ปิดประตูบ้านเข้าไปนอนเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแล้วคราวนี้เหตุการณ์มันก็ไม่มีอะไรแล้วค่ะมันสงบแล้วมันสงบแล้วจนมาถึงกระทั่งตีห้ากว่าที่แบบเริ่มจะมีแสงแรกแล้วอะค่ะ ครับ แกก็เลยไปส่งแกที่หน้าประตูรั้วบ้านให้แกปั่นจักรยานไปจังหวะที่แกปิดประตูรั้วบ้านไปแล้วพวกหนูกำลังจะเดินเข้าบ้านนะคะ บ ้ านข้างๆทางขวามือเราอ่ะมันเป็นบ้านล้างที ่ ไม่มีคนอยู ่ มันเป็นเสียงคนกระทืบแบบมันเป็นบ้านไม้ค่ะกระทืบบนบ้านไม้ดังตึ้งตึ้งตึ้งอย่างเงี้ยค่ะ แล้วนกก็แบบแตกออกอะค่ะพี ่ หนูกับน้องวิ่งเข้าบ้านเลยอะ แล้วทีเนี้ยเราเล่าให้ตาฟังอะพี่อยู่นาค่ะตาเขาบอกว่าของแบบเนี้ยมันมีแต่ปอบเท่านั้นแหละที่จะหนีเข้าไปอยู่ในตะกร้าเขาพูดอย่างเงี้ยค่ะ เดี๋ยวนะฮะปอบไปอยู่ในตะกร้าเลยนะพี่มันเคยได้ยินเลยนะ ใช่หนูก็เพิ่งเคยได้ยินพี่คนแก่เขาบอกว่าของที่จะทำแบบนี้ได้อะมันมีแต่ปอบเขาบอกอย่างนี้เลยนะคะ ครับ แล้วทีเนี้ยตอนแม่เราอ่ะที่โทรวิดีโอคุยกันนะคะที่แกเปิดกล้องอ่ะแกบอกว่าแกเห็นหน้าผู้หญิงอะค่ะเล็กๆยาวๆอ่ะลอยอยู่ในตะกร้าค่ะ ครับ แต่ตอนนั้นแกไม่กล้าพูดให้เราฟังแกกลัวเรากลัวแกก็เลยบอกให้เราเอาตะกร้าไปไว้ข้างนอก ครับ จนแบบเหตุการณ์มันผ่านมานานมากเราก็เลยพยายามถามยายว่ายายได้แต่เอาอะไรมาหรือเปล่า ครับครับ ไปทำอะไรมาหรือเปล่าไปทำคุณใส่มาหรือเปล่าเขาก็ไม่ยอมรับไม่ได้เอามาจนสุดท้ายไม่รู้ว่าเขาไปกันยังไงเขาไปเจอพระธุดงค์รูปนึงอะค่ะเขามาบนเขาแล้วเขาทักยายว่ายายไปเอาอะไรมา ครับ ซึ่งมันเป็นของไม่ดีเอามาให้เขาจะเอาไปจัดการเองค่ะคือยายเขาหลุดปากพูดหมดเลยว่าเขาอะไปบูชาเหรียญเนี้ยมาจากป่าช้าค่ะพี ่เดี๋ยวนะไปบูชาจากป่าช้ายังไงครับ ใช่คือแบบคือแบบเขามีพระอะค่ะมาเปิดป่าช้านะพี ่พระมาเปิดป่าช้าม าอยู่ป่าช้าค่ะหนูไม่รู้จะอธิบายยังไง พระธุดงค์มาแล้วก็มาปักกฎอยู่ในป่าช้าอารมณ์ประมาณนี้ใช่ไหม อยู่ที่ตรงนั้นเลยค่ะคือยายเขาจะไม่ค่อยชอบยอมบอกความจริงเลยค่ะตัวเราห้ามแต่อันนี้เขาหลุดปากพูดเองว่าเขาไปบูชาเหรียญมาแล้วก็ไปกับผู้หญิงคนนึงซึ่งผู้หญิงคนนั้นก็คือคนที่น้องหนูเห็นนะคะ อ๋อเหรอ ที่เห็นว่ามันเลียขาเขาอะค่ะ โอ้นะฮะคือหูยน่ากลัววะเนี่ย คือพี่หนูกลัวมากตอนนั้นน่ะเราไม่คิดเลยว่าปอบมันเป็นแบบนี้หรอเราไม่เคยเจอค่ะเราไม่เคยเจอสิ่งที่เรียกว่าปอบ คือมันดูแปลกมากแล้วอันนี้พี่ถามนิดนึงได้ไหมครับเยยังพอจะจำได้ว่าไอ้เหรียญที่คุณยายเนี่ยบูชามามันเป็นเหรียญอะไรแบบไหนยังไงครับ หนูก็ไม่รู้เหมือนกันพี่หนูไม่ได้เห็นกับยายค่ะ ไม่ได้เห็นเลยใช่ไหม ใส่กระเป๋าไว้อ ๋อเหรอใส่กระเป๋าไว้แล้วกระเป๋าใส่ไว้ในย่ามในตะกร้าถูกป่ะ ใช่ค่ะพกติดตัวตลอดเลยอย่างเงี้ยคิดว่าเป็นของดี อ๋อเหรอแต่กลายเป็นว่ามันเป็นของอะมงคลใช่ไหมเป็นของไม่ดี ใช่ค่ะ โอ้แล้วครับแปลกมากคือถ้าบอกว่าบูชามาจากพระสององค์เจ้าเนี่ยยิ่งแปลกอย่างเลยว่าเฮ้ยมันพ พร้ามันไม่ควรทำลายคนไง ใช่ค่ะพี ่เออทำไมอยู่ดีพระถึงท่านถึงมาทำกับเราแบบนี ้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันคือเขาแกก็ให้เหรียญนั้นกับพระธุดงค์ไปแล้วอะค่ะ อ๋อเออเออเออ ใช่ค่ะก็ไม่เคยมีเหตุการณ์แปลกๆแบบนี้เกิดขึ้นอีกเลย นะครับโอ้โหนี่เป็นการเจอปอบแบบระยะที่แบบว่าระยะประชิดมากเลยนะนะครับ คือกลัวมากค่ะตอนนั้นน่ะคือญาติพี่คนนึงเขาบอกว่าผีอ่ะมันทำได้แค่หลอกเราแต่ปอบอ่ะมันทำให้เราตายได้เลยนะเขาคุยกันคิดเห็นคำนั้นเลยพี ่นะครับเออใช่ผีเนี่ยแค่มาหลอกแต่ปอบเนี่ยอะความหมายของปอบคือส่วนใหญ่ที่เรามักจะได้ยินคือปอบมากินตับกินไส้ทำให้คนตายเออแล้วคนที่โดนปอบเข้าสิงเนี่ยส่วนใหญ่เวลาเสียชีวิตเนี่ยตับไตไส้พุงข้างในเนี่ยก็จะไม่มีเหลือเลยโอ้โหเรื่องนี้น่ากลัวโดยเฉพาะช็อตนี้เดียใช้ว่าโอ้โหเป็นภาพจำเลยนะเป็นหนังเนี่ยคือผีเนี่ยนั่งเรียขาอยู่อ่ะ ใช่ค่ะ โอ้โหแลบลิ้นยาว แผลอ่อนด้วยค่ะไม่รู้ว่าเพราะน้องท้องด้วยหรือเปล่า แต่ก็ดูว่าเหมือนกับก็ถ้ามองอีกมุมนึงคือเขาก็ไม่ได้ทำร้ายเหมือนจะช่วยซะด้วยซ้ำไปพอบ่นว่าปวดขาปุ๊บอ่ะฉันทำให้แกหายปวดนะแต่การวิธีการหายปวดคืออ่ะคนเราส่วนใหญ่ถ้าจะหายปวดเมื่อยก็ต้องไปนวดถูกป่ะแต่นี้กลายเป็นว่าผีมาเลียขาให้โอ้น่ากลัว แบบนี้ไม่โอเค เออพี่ก็ไม่โอเคอ่ะถ้าพี่หันไปแล้วพี่เจอแบบนี้นะโอ้โหพูดตรงๆนะช็อกล้มทั้งยืนอ่ะนะครับโอเคนะครับเดียนี่คือเรื่องราวประสบการณ์ทั้งหมดแล้ว ใช่ค่ะความจริงมีอีกหลายเรื่องเลยค่ะที่เคยเจออ ่าไว้มีอีกหลายเรื่องก็เราผูกปิ่นโตกันไว้วันไหนว่างอะไรว่างก็โทรศัพท์เข้ามาพูดคุยประสบการณ์สยองขวัญให้ฟังกันแล้วกันเนาะ ค่ะได้ค ่ ะ แต่ก่อนจะวางสายครับเดียเดี๋ยวจะหาว่าพี่เนี่ยนะครับเขาเรียกว่าไม่ให้เดียอ้อนขอคะแนนนะครับเดียอ้อนขอคะแนนเรื่องเราหน่อยนะครับบอกให้ครูฟังที่ฟังเรื่องนี้อยู่ว่าช่วยโหวตให้เดียด้วยเชิญเลยครับ อ๋อถ้าโหวตให้นะคะมีเรื่องน่ากลัวกว่านี้อีกค ่ ะ นี่ดูเหมือนติดสินบนแล้วเราเนี่ย นะครับอ่ะถ้าใครอยากจะโหวตให้เดียก็รอกันได้นะครับเรื่องของมากับยายครูฟังนะครับนะถ้ารักเรื่องนี้ชอบเรื่องนี้นึกไว้ในใจแต่ผมอยากจะบอกแบบนี้ครับอย่าเพิ่งรีบด่วนสรุปแต่เอาเป็นว่าอ่ะถ้าชอบก็ลองให้เป็นคะแนนดูก่อนเนาะนะครับชอบเรื่องไหนก็ลองให้เป็นคะแนนให้เป็นเกรดไปก่อนได้เดียไงขอบพระคุณมากสำหรับเรื่องนี้นะเดี๋ยวรอลุ้นนะคืนนี้นะ ค ่ ะ ได้เลยครับเดียขอบพระคุณมากนะครับ ค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ